vykadit a rozmazat po ksichtě. To je náplň práce našich děvek, našich tě. V našem novým pornu hrajou jenom děti. Podmínkou je, že neumějí počítat do pěti hoven změti. Je v každém díle dost. Děvky budu škrtit, až jim praskne kost. Koho ještě dneska baví orál nebo anál? Je postaví péro, jen když tu zavál kanál. Možná by to prokrvila nějaká zvěřina. Každý táta ví, jak voní kunda dceřina. Když mluvím o kozách, tak ti nemyslím ňadra. Mě už čadila péro, kachna i koňadra. Porno, sorno, poňo nebo ponec. Děvky musí prosit, aby už byl konec. Starý báby, zvířata, chlapeci a holčičky. Šedivý dětkové jim rozmrdají jejich kundičky. Protrhlá blána od starého pána. Zvířecí výpomoc je od hroby ho napsána. Ve vybírání herců nejdem pod 60 let. Kdo to umí víc rozprasečit než pořádný kmet? Šedivej dědek, co má plesnivýho žaluda. Rozkuřovat bude pan politika Lvoda. Hrob, hrob, hrob, hrobka on the beat. Hrob, hrob, hrob, hrobka on the beat. Narvalí mega péro do plynový masky. Vokundu se jí postará nadržený husky. Místo gelu tu máme tygří mast. Až ti začne hořet kunda, tak pocítíš vlast. Tohle je moje bizarní režie. Kunda našich děvek se zásadně nemije. Když napočteš do deseti, líza pitva prdel praseti a honil péro kůzleti. Já píšu scénář a pitva je režisér. Ne, ještě netočíme, tak to hovno nevyser. Poslední věc byla pro Ester Ládovou. Nemohli jsme ale naplnit jí kundu hladovou. Tak jsme povolali čuráka dědy B. Jeho hada znají všechny děvky vodu B. Scéna se bude točit v konský stodole. Konská mrtka poteče po židli i po stole. Když se ti to bude líbit, tak tě natáhnu na ripstole. Hovna, bledky a canky taky jsou ve scénáři. Robka má zas jeho morbidní úsměv na tváři. Roztáhni pipinku a začíná sem chcát. To, že tě je 10, znamená, že nebudeš sát. My nejsme Tojové, my nedáváme petting. Namastím si hlavu a můžeme dát heading. Mega péro do plynový masky. Vokundu se jí postará nadržený husky. Místo gelu tu máme tygří mast. Až ti začne hořet kunda, tak pocítíš vlast. Tohle je moje bizarní režie. Kunda našich děvek se zásadně nemije.